ดังจะบังตาหายถ้าอ่อนรักเกบองมันจลบองมันจลฮัดไว้บองนึกโอนสตรอลังตาโอนบองมันจลจัดบองมันสงบสลายขอรึเตบ่าวบองนึกตายบองจบรูปสรีคงรึเตบ่าวบองปองรองจำทลายตาอาจเตบ่าวเกบ่าวบองรูปสรีคงรึเตบ่าวบองสมังถนอมท่าสรีบันตอไปเกขอเตบองสรองลายโอนตาลงงเตตกបំពេញតាមចិត្តព្រោះបងមិនអាចនឹងជប់នឹកទឹកបងមិនអាចប្រឆាំងនឹងការពិតព្រោះចិត្តបងត្រូវការអូនលំសើលបងបំភ្លេចតែធ្វើមិនបានបងសុំទោសឈឺលើដាបងសំទោសសំទោសបងបំភ្លេចអូនមិនបានខុសឬទេបើបងនៅតែបងជួបរូបស្រីខុសឬទេបើបងបងរងចាំថ្លៃតើអាចទេបើគេបើបងរូបស្រីឬទេបាបងស្មងធ្នងថាស្រីបន្តពីគេខោទេបងស្រងលែងអូនតើល្ងងទេទុកទេបងពេញតាមចិត្តព្រោះបងមិនអាចនឹងជប់នឹកទឹកបងមិនអាចប្រឆាំងនឹងការពិតព្រោះចិត្តបងត្រូវការអូនទេបងគេបបងរូបស្រីខងឬទេបាបងស្មងធ្នងថាស្រីបន្តពីគេខោទេបងស្រលាញ់អូនតើល្ងងទេទុកពេលបំពេញតាមចិត្តព្រោះបងមិនអាចនឹងជប់នឹកកើតបងមិនអាចប្រឆាំងនឹងការពិតព្រោះចិត្តបងត្រូវការអូន